Zawsze kiedy ćwiczę, słucham Papa Cafe. To mnie stymuluje i taki power daje. I to mówiłem ja. Retro Adam. Ah, thank you. Run it back on side. Yeah.